نلکی کو ٹھنڈا کر دو. تو یہ ایکو لائی نام کا جرثومہ جس کا لائف اسپین, جس کی مدت حیات صرف 28 منٹ ہے, تقریباً 500 سال تک یا 1000 سال تک کوما میں رکھا جا سکتا ہے, زندہ رکھا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. سائنس نے اس بات کو بالکل واضح کر کے بتا دیا ہے. یہ تو 300 سال کی بات کہی جا رہی ہے, وہاں کہا جا رہا ہے اس بیکٹیریا کو 500 سال یا 1000 سال تک نیند میں رکھا جا سکتا ہے, جس کی لائف اسپین, جس کی مدت ہے صرف اور صرف تقریباً یہی کوئی 28 منٹ ہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا, وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال اور زیادہ کیا 9. یہ زیادہ کیا 9 کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں, کہ 300 سال تک تو غار میں رہے, غار سے جب باہر آئے تو اس کے بعد 9 سال اور زندہ رہے, اس کے بعد مر گئے. ایک مطلب تو یہ ہے, 300 سال تک غار میں سوتے رہے. وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور زیادہ کیا 9 کیا مطلب؟ غار سے نکلنے کے بعد لوگوں کے درمیان آمد و رفت رہی, غار میں آتے تھے, بستی میں چلے جاتے تھے, بیدار ہونے کے بعد 9 سال تک اور زندہ رہے, اس کے بعد مر گئے. یہ ہے 300 سال کے بعد 9 کا اضافہ کا مفہوم. ایک مطلب اور بتایا ہے کہ اس میں علم الحساب کے ایک دقیق مسئلے کو واضح کیا گیا ہے. علم الحساب کا دقیق مسئلہ کیا ہے؟ کہ کچھ شمسی ایام ہوتے ہیں, کچھ قمری ایام ہوتے ہیں, چاند کے دن ہوتے ہیں اور سورج کے دن ہوتے ہیں, شمسی مہینے اور قمری مہینے, چاند کے مہینے اور سورج کے مہینے. قرآن حکیم یہ بتا رہا ہے کہ 300 سال میں شمسی مہینوں میں, شمسی سالوں میں اور قمری سالوں میں نو سال کا فرق ہوا. 300 سال میں شمسی سالوں اور قمری سالوں میں 9 سال کا فرق ہوا. اب 150 سال میں کتنا فرق ہوتا ہے, پھر 75 سال میں کتنا فرق ہوتا ہے, ایک ایک منٹ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ شمسی اور قمری سالوں کے اندر کتنا فرق ہوا. یعنی یہاں علم اوکلیدس اور علم الحساب پہ ایک دقیق مسئلے کو بیان کیا گیا ہے. آگے فرمایا گیا ہے, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. آگے بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے, 300 سال اور 9 سال. ایک بات ذہن میں رکھو کہ سالوں کی تعداد کا جو علم ہے اس کے بارے میں تم کو اگر کوئی معلومات حاصل ہو جائے تو تمہاری معلومات میں اور میری معلومات میں, اللہ فرماتا ہے, بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. اس لیے کہ تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے. ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, انہی چیزوں کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ہمارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے. میں عالم الغیب والشہادہ ہوں, وہی بتایا گیا. قل اللہ عالم بما لبثوا له غیب السماوات والارض, تمہارے علم کا دائرہ محسوسات تک محدود ہے اور میرے علم کا دائرہ عالم محسوس کے قوانین کے ساتھ ساتھ عالم غیب کے قوانین کے ساتھ منسلک ہے.